hapa ndio nakula rushwa unakata sister do natoa mimba utaki kuzaa mungu anakuona unakesa ba nyumbani mke watoto analala njaa mungu anakuona ukipanda unavunja nazi unaloga wenzako asipate kazi mungu anakuona mbona ipo wazi unakwenda kanisani kutafuta manzi mungu anakuona ukiwanga mungu anakuona ukidanga hata ukienda kwa waganga ukinicheka na moja kanga mungu anakuona ukipiga piga mkeo pamoja ndani unayabweka kwa mitandao unatoa na roki za cheo unatembea na mtoto mdogo kama mwanao wewe ni mchungaji na unakula kondoo kwa dini msikitini unakula kitimoto una mke una mtepuko unalala kwa mlupo ayayaya kumbe na wewe upo unapenda umbea kuliko kula nikifanikiwa tu na fura upende samaki unataka chura wewe ni mtu gani unafiki uzinzi uongo ulevi baba mwenye nyumba unanyanyasa wapangaji Mungu anakuona naifanya dini mtaji naitumia madaraka kama fimbo kisa maarufu ndio maringo una mpenzi unasema upo single unatumia vumbi la Kongo Mungu anakuona ukiwanga Mungu anakuona ukidanga hata ukienda kwa waganga ukinicheka na moja kanga Mungu anakuona wewe ni mchungaji Mungu anakuona na unakula kondoo Mungu anakuona kwa dini msikitini Mungu anakuona unakula kitimoto Mungu anakuona una mke una mtepuko Mungu anakuona unalala kwa mlupo Mungu anakuona ayayaya kumbe na wewe upo Mungu anakuona yo madanga ndo yamekukolea nikitumwa nataka ya kutolea upo Tanga unasema uko Mbeya kumenepi kwa sababu ya umbea Mungu anakuona wewe ni mchungaji Mungu anakuona na unakula kondoo Mungu anakuona